wpadły w poślizg, ale nas wyprowadzę. Wyprowadzę nas, bo mam władzę. Święta noc nas nie powstrzyma. Mamy moc, suniemy jak lawina. Z wielkich proc ktoś nas wystrzelił. I tak lecimy pełni nadziei, że po drodze nie trafi się ściana. Lecz trafi, to rozsypie się sama. Nawet jak się nie rozsypie, to też nie będzie dramat. Bo skrabnie ją ominę, żeby się nie łamać. Ominę ją szerokim łukiem, po co mi dzwon z wielkim hukiem. Nie lubię huku, a życie kocham. Dziękuję Bogu, bo wierzę w Boga. Największa frajda ze wszystkich frajd. Do tego życia szalony rajd. Odwróć się i odejdź, bo tu życie jest złe. Albo obudź się i powiedz, że to był zły sen. Wtedy powróć tu i dowiedz, że to życie ma cel. Że to życie ma ten pierdolony cel. Się potknąłem o czerwony dywan. Widać, tak to już w tym życiu bywa, że jak balon próżności napęcznieje, to ciężko noszę, coś się w dole dzieje. Spadłem na ziemię nie przez przypadek. Wciąż mam nadzieję, że to ma większą wagę. Odegram tutaj swoją rolę. Dziś między rapem a rock'n'rollem. Trzeba pluć po nierównej drodze, żeby snuć dalej tą opowieść. W kole puść jest dnia z gówna. Nie przyjedzie walec i nie wyrówna. Biorę gaz pod but, bo jestem zbrudna. Byle dalej, byle w przód, jak Bóg da. Życie się uśmiecha bałamutnie i blokuje drogę tyłu absolutnie. Odwróć się i odejdź, bo tu życie jest złe. Albo obudź się i powiedz, że to był zły sen. Wtedy powróć tu i dowiedz, że to życie ma cel. Że to życie ma ten pierdolony cel. Lecę, pędzę wciąż z wami do przodu. Za pomocą bitów, słów, nie samochodu. Parę zgrzytów, parę zwodów. Tu po chodniku, tam na trasę znowu. Małe turbulencje, to nie powód, by mieć pretensje do tego z przodu. Na baczności miej się, zakręt losu znowu. Strach odebrał mi głos, a nie dzięki Bogu. Dalej w tempie, wciąż konsekwentnie, bo mamy powód, by tak natrętnie do celu dążyć i najchętniej dożyć. Przeżyć ten rajd i największą strajd. Więc przed siebie lecimy jak Knight Rider. Gdzie sam? Nie wiem, wiem, że od znajdę tam samego siebie. Wiem, że ten raj trafia się tylko jeden. Odwróć się i odejdź, bo tu życie jest złe. Albo obudź się i powiedz, że to był zły sen. Wtedy powróć.